que pourquoi kébé gadi ngi watu ispagne ko watu da gu mu kujé wonu hiliga na mi meñi mi sida no billahi ni ga ñaxal e capéro ina me sangi ko na ga do ko jamu do xéri yo xagal la ki mata kabé dé bo karom billahi ma cheikh bere ma kembé ka ké dé gal la ki xassi den ko nin o gal la ki cheikh daga maganya na buru mu ndembañi daga a nya classi da'wa nya kama allah na mbaraji annam pon nunkita wa khamisan wa kadhalika ya ibadallah an yakuna zahidan tuwanan nanya dorum ballana tuwanan nanya dorum ballana maganya sire de gaduna munda angen nan qawanna suru mar dunai wa kadhalika an yakuna qanu'an la tamaa fi amwalin nas tuwana maganya tamagin de suru na burundi nya kalana nyai anga tamagyana mpaujana sheikh walijalika mare mi ke tamakye ke naburu mpi ke hawuje mare mi asigi tuwana yo gonyu daga khara arabu ndi igari nyamori ndalbon misran karlem libyan karlem saudi de gani de bi senne nga mare mi adi shahada li ada khatimen kat ammu nguro ankar lang amma ke garan karam bonu kuma ima ke sa han shahara ke non walla ke ngande sheikh annatu ana yogoni aga toro tonor banankara aranta ko se konno ki sukite mare me kari ganta maga iko kari wa tawakkal al hayy alladhi la yamut sembe allah adan ke na bure sun firai wallahi billahi annam piji ben qara soba am basu hoho gaduna de piji banan na gar arkan nu filikini allah ar qisan kitabun no gon sulman ibn dawura itaga kampinal hawa aga kammu ngata dal hanken qayad soron qayad jinnanun qayad yilungun qayad aga kampil kammu ni sheikh adangi sohana go aga sohono adi kamat allahu akbar koniki allah sirani koy allah rasulmani kude limna mbuccinde ampay sulmani hankenda digan khanne ke beray ati fankenda yankade fanken nyanka ara sohana kigri ati ambakato andiga men nga fankenda kinyandinga ka wallahi anna astaghfirullah in ko tabane ambosundan ke mare ha ke no fanke ammi ngal nyimbe ga fu fanken nyakamma ara fanken jumbana adangi ken jogane adaga sogana tana gari di sulmani iga konno hangebe ga bakase ado hangebe ga hutnu sedde koni kallan golle ken jogana ga hayna kam ngadu sulmani ga nayan ka katti yasu diga mu yima ga yigin qawani kada hanke no jofandai ati hanke nda yanka fanke nyanka atara am pakito andiga mu benu ga maganga qawani ko le hanke ndi kinyan nga le hinna adu sulmani ho hana sulmani tirnde nyanta hal tajidu ladhata amsin angani daga mebe daru hawa hinere ba ati daru daga me anyeme yimu ngudai awati nkamu ngudo ndaru tambiye jako sumba e uri be nyaga masalati ba be nyaga masombe ba be wiketas kamba ba meri ndanku kombe ba be wi bare miori illa makarasu ya sheikh am ngudan khalle mugun ngal sulmani hillandi anta tamutu wa ana amut sulmani ankallan khakalla ati hatta antongon sulmani sikandi inin control agara kota inan ka control no jago sumba sulmani ti allah ga nan yanga na kuyebe kini sirara ganta ka saga nyini su ntini allah kuyeke utim maga ni nya miskine hakke mare me anya ka mbugo antuana ma mare me dunan kabar ke makam marasa awak sheikh matu maga saga ke dunan kibari an nakara nyi buntu kara ada may sunun kara ada may suntu gunun kara madrasuna di kara saudi ngkarla ngana gi saudi aga nar yankin daga nagi terra kasu wana meni hakkan nangi di franci sere de garnan ken kuni ken dara aken kun ke suna buren ta makhi ikunya aka kunya gul ne nyan ikunya kun qoto mo kho a complicante mo kho ma me rabada ho rabada ho gore iko de gam pa junga a gurene la gara kota ar janna ke ana allama ga duno maga marsa to hu ngam maga andu nyimun ke ngam maga maga nya tamarinde antuwa no wa kadhalika anta kun mutawadian tuwanan nan kawana nyadu maga yan kantenya maga nya sere mako kote ko gara ko halle mo gobe anga nekke sere nchuwa anga su hayno ko fanka trente anke maga mba yana sunnan kamma kantu nan ke nyi mehina ndo so o so me wonto okkori annam bo tiere annan ta ko kar okkori okkori anna allah sagon cigindi iganati hayya ala salah anga taguno amanga sangam hayya ala salah maremme yugo tagui motondo ni ibargara maga nexu sere maga sere ka ay sorin kondi denam maga sey gu deppe hina baqa magoro faqari sabata fi sahih annabi jabi man tawada alillahi rafa'ahu allah faren jabi garadu maga yankasu allah wa ngurgini il arno wurgi sakantu anamma tu maga yanka wa kadhalika an yakuna dha qulqin hasanin tuwanan nan kawanan nya tege jikku sire an kawai indi kari kem bakkati ya billa garno kare ngen non dundara ko wakkei kaga laga gara wa anna rasanje kasa mangi amo onna wa kimbire ke qa kina mara me sheikh ke mediku nga bono ke la wa garle mediku so ndini ma yo kanalle anji kun mara men to wa kadhalika tuana anya suna irdahu amma la yughbi tuana ho ho galle bunanna wara hinyo gono wali kuma harami de gatu wana ngena ngawani wara hari ka he nyangara mun dannallo ifalla ngaro nya haisir bo so kula kuntima ira wanga la bada no gara en kiyami inta hokon ri gala ngere kay nga na mu shire go haydor inari foye awa ka te fay chef ina su ganj kenji ne nga gile ar ay bagne nga dangini nga makata jumanya teren mpay mpirni agani mpir su nga na khutu bagne kha ke ta ma sha Allah mungu do nga tranjinga ifon na bonde chef sino juma ki hay mpirne ndin ka rompa yino nyaa nga suraku lema no toro toro non parce que suraku ko wa ngoti mako parce que kundin to buru ho gabe ndaritu parce que hono arafajo hono arake kasha hono hay santwa cheikh yego sikino ndalla sikki ma wadaga na anena bonte amaraga ci gi mo ko mo amaraga aga dalla adalla muli nge garaga du mo ko nin xawar kende nin ko nangol lengel li jiban cheikh jaaga jaaga le bine ki qaha mun nay monde ya wintu aga sa gamo imma khawal mo min khon nam magi wore iko ndega mun li mekki ngal nay kraja rek ndike do ngal nay kraja ngal rek wa kadhalika ya ibadallah khususan amrun nisa no gudanse intebe tuana ngan qawan nam mo gondu akara ya garun kara iya gare he sheikh allah wasalim million ni gana anna taru ya naka wan itina kamera kran qiga ci la sheikh ngata dore mi sikka ka ci do ci sheikh ndoka ci yakani na dome ya arno tanga awasoro maga killi burgum maga sunangum ngana ka wandi ina jeni en korte mangari ana jeni xomi akiyu ken ka anan la nyankal awadi awakilum ma igam mo gondu hari jeni yega hede ho ho gani har ya gunyade ya gusu gani ya purtu partante antwa manan ka wanawra ya gubi an char no mbarantu wana mawra maharali ya gubi ya gumbo ga maharu qura an kenya nyi diga mun kenya garado ki nana ga igana wala menan nya khilli patta ndaga kenya garay wutu eske ken nan qaba wala ndaga ya garay nya garangundi talimi ngumu ko ono mo kontu ha talimi ngumu ko het bokun da ko mu ko na do khara khara ngundano ko mbar ni ya garu nya garangundi kompen ken qura sheikh haram andragal saliga khama ga kada ga salim mun lokali mun angatu mamma sheri onta sikilo droit kay meyo kenga nage soro tammi kha kara suru khaga nak kahatun copier ira wakunu palasi kana gade mun garangun daga holla kan gongo ya gare nga lemi na de seki mamma na garo koni mamma se garam mogo kan garam mogo garam mogo ken qura ando qalibe ya gare ntogo tanka mati abata sa tankel li ken garangun dia maramme kenga na bonebe sara konda ken bari a haramun tenga ma ando ya gare nan qidi ya gare ken daga na kana meñi dingira gabe har ken kayi mi roga na kiti ya garunga na kara ya garin kara mo nyan kawa bakiri onatuma parce que soal no wadi ya gare garanta kum posene i goyi mi garin ndur hakita mara mi kumi keta ya garun magara kenna amakka be ona kara mo mundu ina ro ya garun kara ngundi si suna meñi me kam magana sank me daga sagati ban nyamba nyara bani talla kara ngundi abata sa c'est interdit antaka Naam wakadhalika ya ibadallah kesuka fe mare metuano nyukunu nyay onan qawa annam mo kontu mare me idan ya ibadallah wakadhalika an ya'lam al'alim annahu alima shay'an annatun danna funnin niatu gabe dambiri wakadhalika tuwana ngam soronga na tuwano ncho serebe ganancho makatanna suka tuwako ke hedi gobe anga daraga suka njiban awaye gonu maganga di kumfata wancho kitancanko pourquoi igo qayda ken chakata dalle ken fayini an ginda qir sunjori o gana nga sokni dalle ken chakata ona hayini bana ko to sheri maga mali hongo nagi wa hada la yambari marim awam mari ken nga soro ko gadi igo no khamal nitu wana bana yata ture ngati kebe igo no maka mabutu igo no nga mati majago nyati halle mabutu purta aqida salafu salih ambalaka yaha na maltu wana bana kadi kegati kebe ndagi lakama ara trombene ba ma suwatu teri takla nyero tuwanu kunaga annahim boyen khara mo fu deliti balagani anna al ulama asida mo gonan ditu wanu ko ganni kunya idha ta'allamu amilu inyi gana